China, have the chain, have the gold. You're the life of no one sunlight. It seems I know. Have the chain, have the gold. You're the light no one był Lipek. A teraz będzie troszkę więcej muzyki, mniej słowa, ale będą ciągle artyści nasi krajowi, chociaż przez kolejnych parę utworów znowu nie będą śpiewali po polsku, tylko po angielsku, no ale robią to coraz lepiej, trzeba przyznać. Będzie Gypsy and the Acid Queen, Small Mechanics i Lunatic Soul. A lot of toys has to

Grupa Small Mechanics i płyta The Gift. Dawno tego albumu nie słuchaliśmy razem, a szkoda, bo płyta naprawdę moim zdaniem bardzo ładna. Chwilę wcześniej Lunatic Soul, a także formacja, a właściwie zespół jednoosobowy, Gypsy and the Acid Queen. Czekam na płytę nową, która podobno już całkiem niedługo. No to jeszcze raz, trzy razy po angielsku. Będzie Smash, The Heavy Clouds i Double Blind. Yeah. w nocnej Polsce konkretne rockowe dźwięki. Double Blind, The Heavy Clouds i Smash. No to czas najwyższy, aby artyści zaśpiewali jednak troszkę po polsku. Więc będą zespoły Lorraine, Sayes i będzie też Gracjanka Landyk. I zabawne, bo wszystkie trzy piosenki mają tytuły rozpoczynające się na literkę Z, czyli będą Złamania, Zwykły Dzień i Zanim Odejdę. Motyle umarły, a ramiona przykrył mróz. I złóż polarnych nie zobaczę z tobą już. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, to w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce bij nóż. Uczucie upadły, roztrzaskały się o stół. W tych ścianach bladych jeszcze pełno twoich snów. Gdy łamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a serce bij nóż. Uczucie upadły, roztrzaskały się o stół. Gdy łamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce bij nóż. Gdy łamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce bij nóż. To był zwykły dzień. Wracam, nie mam już sił. Ani serca u progu mych drzwi. Zmieniam kolor na biel, zrzucam z siebie szary pył. Wracam, nie mam już sił, ani serca. Od zmroku po świt, w głowie wciąż ten sam rytm. Na żądanie stały cykl. Yeah. czasu, by spojrzeć w cudzą twarz. Jeden za drugim idzie w głąb. W cieniu masztów z hasłami z obu stron. Rozpuszczam ciało i z ziemią zlewam się. bardzo przejmujące nagranie. Gracjan Kalandyk ze swojej debiutanckiej płyty Dwa Słowa. Wcześniej Lorraine i grupa Seyes. No i po polsku ciąg dalszy w nocnej Polsce, bo będzie zespół Trudy, będzie Strefa Niskich Ciśnień i potem Gardenia. Kocham ją, czapę skończa, trudno dalej iść. Odeszła, nie powiedziała nic, po prostu wyszła przez metalowe drzwi. Kocham ją, to szaleństwa, zabije się, jeżeli nie wróci. Szaleństwa, zabije się, jeżeli nie wróci. Ona odeszła. Ona odeszła. Ona odeszła. Nie wiem, gdzie jest. Ona odeszła, odeszła, odeszła. Nie wiem, gdzie jest. Ona odeszła. Nie wiem, gdzie jest. I'm looking w czasie, nie zdarza się to często tak, ale wciąż muszę ćwiczyć. Ćwiczyć ciągłość czasu. To był zespół Strefa Niskich Ciśnień, wcześniej Gardenia i Trudy. I to była Nocna Polska. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze Amarok. punktualnie 4.